czyli motywu Nino Roty, obrał tylko kierunek mafia. No tak, wisielczy śmiech. Jeszcze tylko dodam, że dołączyli do nas państwo pani Beata i pan Paweł. Pani Beata niedawno, a pan Paweł od samego początku, jak zawsze zresztą. No a to do hasła Ojciec Chrzestny, piosenka dobrana. Muzyka z filmu, właśnie z serialu Rodzina Soprano. No, taki koncept. Miało być mafijnie. No to jest. Bardzo proszę. A z nami na łączach Marta Miłoszewska, Artur Pałyga oraz Piotr Michalski. Piotr, odezwij się, bo zmieniliśmy... Tak, jestem. Halo. Proszę. Słyszymy się? No świetne połączenie. Proszę bardzo. Proszę. Można, można. No tak. Dobrze. Proszę Państwa, będzie więc premiera. 5 po pierwszej. Ruszamy z tym tematem. Nie lubię tego. Zaczynamy ten oto wątek, czy nawet cały temat. Premiera w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni na urodziny miasta. I teraz każda z osób biorących udział w naszym oto spotkaniu ma swój kącik. Także tutaj sugeruję tak. Jeżeli chodzi o pomysł, no to już właściwie poniekąd on się pojawił, ale można go jeszcze uszczegółowić, pani dyrektor. Jeżeli chodzi o scenariusz, to jak najbardziej autor tegoż, no, czyli też zarazem w jakimś sensie adaptator książki, która również przede mną leży, Aleksandry Boćkowskiej, Gdynia, pierwsza w Polsce. No i wreszcie realizacja, czyli aktor biorący udział w tym oto spektaklu, bo też cały zespół Państwo zaangażowali, no i tak miało być, świetnie. Tak. Jak są urodziny, to wszyscy świętują, nie ma żadnego wykluczania, wybierania, castingów i tak dalej. Reżyseruje Daria Kopiec. Tytuł bardzo proszę, by teraz wyraźnie podała go pani dyrektor. Gdynia for the Wind to tytuł adaptacji autorstwa Artura Połygi, tomu reportaży Aleksandry Boćkowskiej pod tytułem Gdynia pierwsza w Polsce. Ja już mówiłam o pomyśle, więc chętnie przekażę panom głos. Chciałabym dodać tylko jedną rzecz, że kiedy się porwaliśmy na tę adaptację, pomyślałam, że to jest bardzo ważne, ponieważ książka Aleksandry Boćkowskiej mówi nie tylko miło, ale mówi też trochę trudnych rzeczy o Gdyni i o tym, w jakim jest miejscu, jaką drogę przechodzi. Wydało mi się, że bardzo jest ważne, żeby tę historię opowiedział, bądź opowiedziała reżyser, bądź reżyserka, który jest z Gdyni. I to było naprawdę ważne poszukiwanie dla mnie, ponieważ uznałam, że komuś stąd wolno więcej i wolno bardziej i że to nie powinien być nikt z zewnątrz, że to na przykład nie powinna być na pewno ja albo ktoś, kto przyjedzie skądinąd. I kiedy i tak proponowałam, myślałam o Darii Kopiec w kontekście swojej koncepcji, chciałam ją zaprosić do mojej koncepcji programowej i do współpracy, a ona powiedziała, a ty wiesz, że ja jestem z Gdyni, no to już wtedy nie trzeba mi było powtarzać, więc bardzo się ucieszyłam, że rzeczywiście Daria wraca na Pomorze tak naprawdę i w swoim rodzinnym mieście pracuje po raz pierwszy, mimo tego, że już jest reżyserką z dość ugruntowaną karierą teatralną i z wieloma sukcesami, to nigdy nie miała tutaj możliwości pracy. Więc bardzo się cieszę, że to zaproszenie od nas przyjęła. Ja przekazałabym głos, bo powiem szczerze, że ja to może wymyśliłam i byłam inicjatorką, ale ja na tym etapie jeszcze nie chodzę, nie patrzę na próby, więc dla mnie to, co tam się dzieje, jest tajemnicą. Ja po prostu strasznie czekam na próby generalne i jestem ciekawa tego, co panowie wiedzą, a czego ja jeszcze nie wiem. To co teraz pan Artur, prawda? No bo jednak napisać scenariusz sztuki na podstawie reportażu, to nie jest szkółka niedzielna. Oczywiście praktykuje się to. Najlepszy dowód w postaci 15 już lat festiwalu Sopot Nonfiction, czyli jak sama nazwa wskazuje, w Sopocie. Właśnie młodzi twórcy próbują na podstawie dokumentów, reportaży, rozmaitych zapisków dziennikarskich i opowieści tworzyć scenariusze spektakli, z tym, że to trochę inna bajka, bo one przeważnie mają charakter, czy te czytania, warsztaty i tak dalej, charakter taki publicystyczny, interwencyjny. Natomiast to, nad czym Państwo pracują, rozumiem, no mimo wszystko ma być, jakby to powiedzieć, no jednak odświętne. Wiem, niezależnie od kontrowersji, jakie miasto budzi, a zarazem jego opis dokonany przez autorkę, która gdynianką z kolei nie jest. Ona, jeżeli dobrze zrozumiałam, od kilkunastu lat mieszka tam, ale nie urodziła się w Gdyni, a to jednak jest pewna różnica. Żeby jeszcze rozgrzać, użyję ponownie tego określenia pana Artura Pałygę, dodam, że kiedy czytałam te pierwsze strony jakby prologu o farszu i o czym tam jeszcze, to pomyślałam, że to przecież to są moje doświadczenia. To potworne rozczarowanie. Ja przecież Gdynię pokochałam, jak byłam dzieckiem. Przyjeżdżałam tam często, no już się szczególnie do Orłowa, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie mieszka, znaczy nie zatrzymuje się w czasie wakacji w centrum czy w śródmieściu. No niemniej to rozczarowanie po latach, bo po tym miałam pewną przerwę i kiedy Julia nastała, przyjechałam do Gdyni, to jeszcze było dobrze przez lata 90. I później coraz gorzej. Świętojańskiej ja nie rozpoznaję. To jest, chociaż jest bardzo piękna, czysta. Oj. Nie wiem, no przynajmniej ta, którą ja oglądam podczas festiwalu filmowego, bo teraz tylko wtedy przyjeżdżam. Albo do teatru muzycznego czy miejskiego. No ale jakoś tak to ładniej wygląda niż wtedy, powiedzmy w latach, no powiedzmy 70., 80. W sensie takiego uporządkowania. Natomiast dla mnie ta ulica, podobnie jak wynika z opisu pani Boćkowskiej, obumiera. Jest po prostu mało interesująca. No to, oczywiście Gdynia to nie tylko centrum. Gdynia dla mnie to jest przede wszystkim najmniejsza z tych dzielnic 21. Kamienna Góra, którą kocham i chciałabym się tam na zawsze przeprowadzić. Znaczy na zawsze, do końca już. No ale oczywiście i Orłowo i parę innych dzielnic, które może mniej znam. Dobrze, już nie gadam, przepraszam, ale ze mną o Gdyni to raczej nie należy ryzykować, bo dobrze ten temat obok Sopockiego, że tak powiem, przebadałam. Artur Pałyga. To jest ciekawe bardzo. Ja starałem się pogodzić dość różne perspektywy. Pogodzić i wydobyć z nich coś, co właśnie byłoby ciekawe. Ta pierwsza to jest właśnie, to jest autorki Oli Boćkowskiej, czyli osoby, która mieszka w Gdyni od jakiegoś czasu, która przyjechała jako dziennikarka. Ja dobrze rozumiem tę perspektywę dziennikarza, który przyjeżdża i no, musi mieć jakiś temat. Wiadomo, że o mieście, ale co o mieście? No więc, że ta potrzeba demaskacji jest bardzo silna, kiedy pisze się reporter, że coś odrzeć, coś pokazać, co jest ukryte. To jest taka sprężyna dziennikarstwa, więc ja to bardzo dobrze rozumiem. Z drugiej strony perspektywa Dalii, reżyserki, która urodziła się w Gdyni, która przez wiele lat w tej Gdyni nie była. Więc jej perspektywa jest zupełnie inna, bo jest raczej sentymentalna. Mhm. Jest raczej taka, ja nie chcę robić spektaklu, który będzie rozczarowujący, który będzie odczarowywał tę Gdynię. Mhm. Nie chcę to się jej zaczarować, ale chcę, kiedy wracam do tej Gdyni, zrobić coś fajnego dla tych ludzi, dla siebie. I tutaj a jeszcze ta moja perspektywa, czyli jakiegoś gościa w Gdyni, który się takiej przygląda i który ogląda to wszystko troszeczkę z zewnątrz i czyta ten reportaż jako były dziennikarz i rozumie tę reżyserkę jako już człowiek w teatrze. Więc to wszystko było takie ważenie, szukanie, gdzie ja mam takie poczucie po tej pracy, bardzo trudnej pracy rzeczywiście. Mam takie poczucie, że udało się stworzyć tekst, który jest jednocześnie adaptacją i samodzielną sztuką, co oczywiście zobaczymy, jak się to sprawdzi, ale gdzieś mam wrażenie, że udało się to osiągnąć. W jaki sposób? Wydaje mi się, że to, co było ważne w reportażu Oli Boćkowskiej, z którą się spotkałem, rozmawiałem, wypisywałem sobie też pewne rzeczy, które pojawiły się, jakieś pogłosy tego w tekście rozmowy z nią. Wydaje mi się, że to, co ważne dla niej w tym spektaklu, co jest ważne w reportażu, w tym spektaklu jest. Natomiast z Darią mówiliśmy też o tym, żeby to jednak była fajna opowieść, ciekawa, mm-hmm. porywająca. Mm-hmm. Daria wymyśliła tytuł For the Wind. Po długich rozmowach, po długich próbach, po różnych, przeszliśmy naprawdę ze 2000 tych tytułów. Ja trochę nie rozumiem. To znaczy, ja wiem, że tam jest wiatr i coś przed. Natomiast ani to angielskie, ani to niemieckie, to jest jak, co to za język? Jeśli mogę się na moment wciąć tylko, jeżeli mogę cię tak na moment wciąć, bo kiedy pierwszy raz pamiętam, że rozmawiałam i z Darią, i z Arturem, to takie hasło, które gdzieś rzuciłam i chyba ten Ford Vint jest jakąś fantastyczną próbą odbicia się od tego pomysłu, to, że ten spektakl ma być w takim moim myśleniu jest taką opowieścią o miłości i ta miłość do miasta, z którego się pochodzi, czy w którym się mieszka, to jest bardzo często trudna miłość. I tak tutaj się z tym zdaniem chciałam wciąć, bo mi się wydaje, że to jest jakieś fantastyczne rozwiązanie tego tytułu, które... Oddaję ci głos, Artur. A że to jest neologizm? Mhm. Czy to jest słowo istniejące? To jest bitka? Już tłumaczę. To jest słowo jak najbardziej istniejące. To jest słowo... Daria mi powiedziała coś w rodzaju eureka. Artur, mam. Są takie żeglarskie określenia wiatrów, wiesz? Takie specjalistyczne określenia. I Ford de Wind to jest wiatr w plecy. To jest wiatr w plecy, kiedy pcha i pruje się, jeśli dobrze zrozumiałem, mam nadzieję, że tak, bo taki jest tytuł spektaklu. Jakby za tym poszedłem. Że to jest wiatr, który wieje od brzegu do horyzontu. Tak. Prosto w plecy. Przeciwieństwo od sowki. Ale on jest podstępny, bo Ford de Wind jest wiatrem, powiem to jako żeglarka, Ford de Wind jest wiatrem podstępnym, bo jest pozornie wiatrem najlepszym, bo to jest ten wiatr, który wieje prosto w żagle, natomiast paradoksalnie wcale to nie jest wiatr najbezpieczniejszy i on ma w sobie dużo pułapek, bo po pierwsze czasami przy tym ustawieniu żagle nakładają się na siebie i kradną sobie ten wiatr i wcale to nie jest kurs najszybszy. I także przy tym kursie czy przy wietrze Ford de Wind w niebezpieczne ruchy potrafi bom, czyli ten kawałek masztu, na którym grot największy żagiel jest zamocowany, wpadać w taki niebezpieczny, niekontrolowany łopot. Więc to jest kurs efektowny, ale paradoksalnie wcale nie najkorzystniejszy i pełen pułapek czyhających nawet na najsprawniejszych żeglarzy. Mhm. No to teraz sobie doprecyzować. Artur, Pałyga, czy... Czyli prujesz naprzód, czujesz wiatr w plecy, więc jest dobrze, ale spróbujesz skręcić, zrobisz jeden niewprawny ruch i leżysz. To świetna metafora życia. Dobrze. Pomyślę o tym, jak poczuję wiatr żagle nagle w swoim życiu po raz pierwszy. A teraz Piotr Michalski, który gra w tym spektaklu. No ja wiem, że nie wszystko może powiedzieć, no ale pewnie ma jakąś rolę i jakoś to przeżywa. No. Zacznę od tego, że to bardzo, bardzo piękne określenie tego Ford Windu i to jest jak najbardziej adekwatne do Gdyni, bo to jest takie miasto. Ja właściwie jestem już takim postgdynianinem, ale taka jest Gdynia. Właśnie dostaje cudowny wiatr, jest świetnie położona, fenomenalnie położone miasto z ogromnym potencjałem, któremu wieje w plecy i co chwilę ryzykuje przeróżne pułapki nawigacyjno-meteorologiczne. Tu trzeba pomieszkać, żeby tego doświadczyć. Niestety nie jest tak różowo to wszystko. Tak fajnie nie wygląda. A co do spektaklu, jesteśmy na takim etapie, że niewiele mam do powiedzenia. Praca odbywa się systemem, jak to się ładnie nazywa ostatnio, bardzo modnie. Improwizacji? In progress, tak. Że jesteśmy w procesie. Artur też coś może na ten temat powiedzieć, bo ciągle pracujemy, ciągle coś doskonalimy, mamy wątpliwości, bądź dochodzimy do pewnych wspólnych ustaleń. To jest taki najmniej przyjemny i najmniej medialny etap pracy, więc pozwólcie, że tu trzeba się nauczyć tekstu, trzeba się nauczyć tego tekstu, którego czasami jeszcze nie ma, albo jeszcze jest nieokreślony. To takie tam brudy kuchenne. Ale śpiewacie dużo też. No niestety, no niestety. No. Teatr, tak. Znaczy ja uważam, że od śpiewania jest teatr muzyczny za miedzą, nie? Ja tak uważam, to jest moje osobiste, przepraszam. No oni to robią najlepiej i świetnie tańczą, a my tak jakby troszeczkę, no ale to tak się utarło, widocznie jeszcze tym formem windem lecimy, w plecy dostajemy, obyśmy się nie wywalili, ale nie, bo to jest też inspiracją gdzieś tam. Mówiła nam o tym i Daria, i Artur. Inspiracją jest świetny film Boba Fossa All the Jazz. Tak. I gdzieś tam ta inspiracja pobrzmiewa i ten All the Jazz, i ten Fossi, i Roy Scheider, Jessica Lange być może też na koniec. To gdzieś tam ma swoje odzwierciedlenie. Może z tyłu głowy tylko, ale to jest widoczne. I to jest bardzo interesujące i ciekawe. Piotrze, nie uciekniesz mi. Ja podejrzałam Radio Kaszebę, w którym to radiu byłeś. Skoro dzisiaj, tak, jak dzisiaj dzień radiowy, dzień, noc, tak, w ogóle szaleje dzisiaj. Tak. No to właśnie i tam się dowiedziałam. Kocham radio. Dowiedziałam się z Radia Kaszeby, gdzie jako żywo mówili państwo po językiem ogólnopolskim, a nie odmianą języka kaszubską, że grasz rolę reżysera. No proszę cię, to w Radiu Kaszeby to powiedziałeś, a w Trójce nie chcesz? To mówię właśnie, jak powiedziałaś. Gram rolę reżysera na rozdrożu. Jak to z Arturem ustawiliśmy on the edge, na krawędzi, na brzegu morza, horyzontem świata, w kryzysie, nie wiadomo jak i nie wiadomo co dalej z tym wszystkim począć. Bo to się wtrącę, bo to jest miasto na krawędzi. Właśnie. Gdynia jest on the edge, jest. Piękne hasło. Chyba nie będzie musiał wymyślać Artur Pałyga hasła, bo każdy z gości musi podać nam hasło. Niestety, przepraszam za słowo, musi. On the edge. To jest świetne hasło. My go, przepraszam bardzo, my je pobieramy teraz jak krew. O, zapisałam sobie od pana Artura. Dobra, jedziemy dalej. Proszę bardzo, bo za chwilę się kończy ta część naszego spotkania, więc ile się jeszcze da wycisnąć z tego oto tematu? To teraz już nie wiem, bo ja już właściwie tyle na temat pracy. No to jest taka żmudna orka w tej chwili i tak jeszcze nie za bardzo. To on the edge, to edge, ten edge to ostrze, ta krawędź jest ogromne i niebezpieczne i takie zamglone i nie wiadomo co dalej. Ale będzie dobrze. No bo właśnie, tego nie powiedzieliśmy, pani dyrektor. Kiedyż premiera? Premiera. Zapraszamy państwa wszystkich bardzo serdecznie i w Gdyni, i spoza Gdyni 7 marca. 7 marca w sobotę premiera spektaklu Gdynia for the Wind. Ale jeszcze tak sobie myślę, że każdy może podać hasło, to my mamy takie nowe hasło, które ukuliśmy z myślą o naszym teatrze. Będziemy je promować. Jest to hasło Śledź ten teatr. Śledzie są bardzo ważne w Gdyni i dla gdynian. Gdynianie nawet z tego co wiem lubią o sobie mówić, że są śledziami. I wiem, że to było hasło, które występowało już w różnych kampaniach, ale uważam, że wszystkie inne, które nie dotyczyły Gdyni, to są zawłaszczenia kulturowe i my jesteśmy jedynymi prawowitymi, po prostu uprawnionymi do dosięgania po tę terminologię, więc śledźcie państwo ten teatr. Taka jest moja i myślę nasza prośba. Pozwolę sobie też powiedzieć, że pierwszą premierę mojej dyrekcji mamy już pojutrze, czyli w najbliższą środę 7 lutego. To będzie spektakl, o którym mówimy, nie bajka, horror, nie bajka, adaptacja powieści o dwóch takich, co ukradli księżyc, Kornela Makuszyńskiego, i to jest inicjatywa takiej nowej sceny tak, czyli rozwijamy ten skrót tak, teatr aktorów kameralnie, współpraca naszych aktorów Teatru Miejskiego z młodymi reżyserkami i reżyserami. Korzystam z tej ogólnopolskiej okazji do powiedzenia o tej inicjatywie, natomiast rzeczywiście ta główna premiera, o której dzisiaj mówimy, 7 marca, czyli za nieco ponad miesiąc. I prawie, że równo za miesiąc. I 3 dni po owej dacie kluczowej, czyli po 4 marca. Jeszcze się nie rozstajemy całkiem. Ja tylko podziękuję panu Arturowi Pałydze, bo już teraz będziemy domykali, a Edge, czyli krawędź panu ukradłam już i będziemy umuzyczniać ją w kolejnych wydaniach, bo na tym polega nasza zabawa słowa, czy wy z te słowa, że państwo, goście, słuchacze podpowiadają nam jakieś pojedyncze słowa, no więc tutaj musimy troszkę wyłuskać. Nie wiem, jak ze śledziem będzie. No w każdym razie one są inspiracją do układania programu muzycznego, w zasadzie alternatywnego w stosunku do głównego nurtu opowieści naszych w Trójce pod Księżycem. Martę i pana Piotra poproszę. Zostaniesz jeszcze, Piotrze, z nami? Oczywiście. Cudownie. To mamy jeszcze 10 niecałe minut, a w tym jeszcze piosenka, no więc musimy się bardzo pospieszyć, a nawet może dwie, zobaczymy. Bardzo dziękujemy. Pan Artur Pałyga, mieszkaniec Bielska Białej, nomada, autor scenariuszy, dramatopisarz, był z nami w 3/4 tego oto wydania Gdynia Święty. Koniec, naprawdę? Tak, z panem tak. Zawsze przepraszam, no, chciałam powiedzieć, że o spektaklu bardzo serdecznie pozdrawiam mojego ziomka poniekąd, bo przez przypadek, ale jednak urodziłam się w Bielsku Białej, więc pozdrawiam pan Artur Pałyga. Proszę państwa, Gdynia świętuje, dziękujemy, ale świat niestety tu mniej śmieje się, pogrążony jest w kryzysie. Kryzys to nasze czwarte hasło, słowo klucz. No właśnie, kryzys, takie hasło nieprzyjemne. Michał za bardzo nie kombinował. Proszę Państwa, już pół do drugiej. Mamy ostatnie minuty na spotkanie z Teatrem Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. Bardzo przepraszam pana Artura, jeżeli go dotknęłam w jakikolwiek sposób. No jakżeż bym mogła. Natomiast rzeczywiście teraz chciałam już tylko o samym teatrze, no bo tak powinna wyglądać ta nasza puenta spotkania z kolejnym miejscem w Gdyni, które odwiedzamy na razie online, ale może tam jeszcze kiedyś pojedziemy. Byliśmy już w Teatrze Muzycznym, słuchaliśmy fragmentów owego słynnego reportażu Wańkowicza o między innymi cudzie, jakim było narodzenie się, czy przyjście na świat, ten oto, przepraszam, głupio zabrzmiało, Gdyni. No i teraz właśnie Teatr Miejski. Jeszcze mamy parę miejsc do odwiedzenia, już nie mówiąc o Muzeum Emigracji, które wspólnie otwieraliśmy z tym muzeum, i jeszcze mamy Muzeum Miasta Gdyni, jeszcze mamy parę innych fajnych miejsc. Marto, czy są jeszcze jakieś plany na ten rok jubileuszu? Zwracam się do pani dyrektor Marty Miłoszewskiej. Jakieś wydarzenia? Jeżeli nie, to ja coś podpowiem. Halo? Halo? No to nie mamy Marty Miłoszewskiej? I nikt mi nie powiedział? Halo? No ktoś mi może coś powiedzieć? No dobrze, ale to trzeba jakoś sygnalizować. Dobrze. Jest z nami w związku z tym Piotr, ale... Jesteś, Piotrze? Jestem. Dobrze. To tak, to ja może poinformuję Państwa, że my również będziemy większą grupą w Gdyni. Mianowicie 26, o ile dobrze pamiętam, no Marta by potwierdziła, odbędzie się ponownie spotkanie z autorką książki Gdynia pierwsza w Polsce Aleksandry Boćkowskiej, ale to będzie spotkanie także z autorem innym, nie gdynianinem, który napisał książkę o historii Gdyni, czyli z panem Grzegorzem Piątkiem. Z obojgiem państwa będzie... Czy jest Marta? No dobrze. Z obojgiem państwa będzie... Och, ja kocham te problemy techniczne. Będzie rozmawiał redaktor Michał Nogaś i to prawdopodobnie odbędzie się 26 lutego. Nie wiem, Marto, potwierdzasz? Tak, ja Państwa cały czas słyszałam. Bardzo przykro mi, że Państwo mnie nie słyszeliście. Potwierdzam, 26 lutego w siedzibie teatru odbędzie się spotkanie prowadzone przez Michała Nogasia, które wiem, że potem ma być, będzie jakaś szansa na retransmisję jego fragmentów na Państwa antenie. Tak, w cyklu Ludzie. Tylko rozmowa z Aleksandrą Boćkowską i Grzegorzem Piątkiem, to jest inicjatywa Biblioteki Miasta Gdynia. My udzielamy, jesteśmy współorganizatorem i zapraszamy bardzo serdecznie do to spotkanie, bo myślę, że może być niezwykle ciekawe. Mm-hmm. Padło pytanie, które słyszałaś. Od wydarzenia. Tak, ja nawet zaczęłam odpowiadać, tylko umknęła moja odpowiedź. Wydarzenie rozumiem, szybciutko trochę. W punktach, bo mamy mało czasu już teraz. 7 lutego premiera O dwóch takich, co ukradli księżyc. 7 marca premiera Gdynia Fordewind. Prawdopodobnie 11 kwietnia odbędzie się jeszcze taka nie do końca anonsowana premiera spektaklu kolejnego ze sceny Tak, czyli Teatru Aktorów Kameralnie. 15 maja premiera, pierwsza kobieca inscenizacja w pełni, adaptacja Chłopek Joanny Kuciel-Frydryszak w reżyserii Uli Kijak, a kolejne takie jubileuszowe, związane w naszych planach z jubileuszem Gdyni i tematycznie powiązane tożsamościowo wydarzenie, to będzie premiera na scenie letniej, planowana na 27 czerwca tego roku, otwarcie sceny letniej w autorstwa i w reżyserii Michała Walczaka. Czyli do wakacji mam nadzieję, że będziemy 5 premier. mieli w teatrze. Fantastycznie. Bardzo dziękuję za urodzinowy prezent. Zawsze jestem na otwarciu sceny letniej. Tym razem będzie to mój wieczór urodzinowy, więc mam nadzieję, że bardzo przyjemnie spędzę ten czas. Ale jeszcze dodajmy, że książka, która przede mną leży, czyli wspominana wielokrotnie Aleksandry Boćkowskiej, Gdynia, pierwsza w Polsce, będzie prezentowana w Trójcu od 9 lutego o 14.45 i fragmenty jej przeczyta wieloletnia aktorka Teatru imienia Gombrowicza, wcześniej miejskiego w Gdyni, czyli Dorota Lulka. To imię i to nazwisko już padło na początku, więc poniekąd domykamy taką klamrą. Bardzo się cieszymy z panią Dorotką. Już jesteśmy umówione na kolejne nagranie. No to tyle, jeżeli chodzi o te najbliższe wydarzenia. Ciągle mam problem z tą datą 26 lutego. Gdyby ktoś mógł to sprawdzić, bo ja nie jestem pewna... Tak, potwierdzam. 26 lutego tak? O godzinie 17.30. Już możemy oficjalnie to komunikować. Zapraszamy. Wejście będzie za wyjściówkami, które będzie dystrybuować główna organizatorka, czyli biblioteka. Myślę, że te wejściówki będą konieczne, bo z tego, co już mówiłam Państwu, to pierwsze spotkanie Aleksandry Boćkowskiej rok temu w urodziny Gdyni, tak. No to był jakiś absolutny szał, a myślę, że kiedy tych dwoje autorów się, chciałam powiedzieć, dwóch tytanów gdyńskich się ze sobą zderzy na scenie Teatru Miejskiego, to mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie duże i dlatego zdecydowaliśmy się gościć to spotkanie na dużej scenie naszego teatru. Tylko, że ci dwaj tytani nie pochodzą z Gdyni, a no tutaj jest to też taki tak dodatkowy, że tak powiem, motyw, by konfrontować się z ludźmi, którzy przyjechali, obejrzeli i napisali. Konfrontować się, myślę o publiczności gdyńskiej, no bo to jest święto również po prostu mieszkańców Gdyni, nie tylko miasta samego, które na wszelki wypadek dodam, naprawdę pokochałam. Tylko tyle, że no jak to z miłościami bywa, od czasu do czasu rozczarowuje. Ktoś jęknął, jak ja powiedziałam, że czysto, Piotrze, to byłeś ty? Nie, nic nie jęczałem, przysięgam. To dobrze. To nie ja. Dobrze. W takim razie teraz już taki ostatni moment z muzyką. Akurat będzie do Ojca Chrzestnego. Znaczy do tego hasła, ale akurat do zupełnie innego filmu. Proszę, hej, hej, hej, pode mną już muzyka, pełna mobilizacja. I na pożegnanie tylko potem już poproszę o hasło od Piotra, a jeżeli Marta się wycofa ze śledzia, bo rzeczywiście umuzycznić śledzia nie będzie łatwo, to bardzo proszę. I żegnamy się za moment. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. To be where I'm going. No właśnie, tu niestety Cream musimy przeszkodzić. Tym razem to muzyka do filmu. Ajajajajaj. Chłopcy Sprajne, oczywiście kolejna mafina. Taka wrzutka. Szybciutko, hasła, bardzo proszę. Teraz będzie Piotr pierwszy, to znaczy nie czar, tylko Piotr Michalski poproszony o hasło do umuzycznienia w przyszłości. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej rozmowie, w tym spotkaniu. To ja dziękuję. Zapraszam Państwa, wszystkich Państwa słuchaczy Trójki i nie tylko. Zapraszamy do Gdyni, a zwłaszcza do Teatru Miejskiego imienia Tomowicza. Chodźcie do nas, odwiedzajcie nas. Wszystkiego dobrego. No a hasło, a słowo? Klucz do umuzycznienia. A. To jakie słowo? The Edge, U2. Że co? Przepraszam. Edge, U2, zespół U2, The Edge, Bono. Ale ja, Edge to... mamy już tutaj, The Edge. On aha, the już edge. Jest. No ojej. Jest, poszło. To... Tak. Ojej. Dobra, to szybciutko myślisz i może Marta ma coś alternatywnego. Ja mam takie szerokie, mam morze. Mhm. Czy przez Z, czy przez RZ, myślę, że to jest dobre hasło, hasło morze. To może maybe, dobrze, bo może mieliśmy i ocean, już był, wszystko to było, port, przystań. To maybe może być, może? Może. Tak. Dobrze, szybciutko Piotrze, a ty? Krótkie zdanie z tej sztuki. Strefa prestiżu. Prestiż to najbardziej ponury obszar działalności ludzkiej. Unikajmy takiego prestiżu. Cudownie, prestiż bierzemy. Proszę Państwa, Marta Miłoszewska, dyrektorka Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni oraz Piotr Michalski, aktor tego teatru wieloletni. Mówiliśmy o 35-leciu jego pracy artystycznej. Życzymy wszystkiego dobrego, Piotrze. Dzięki. W listopadzie. Zapraszam. Cudownie. Tak, umawiamy się na torcik. A teraz, proszę Państwa, jeszcze powiem, że usłyszymy jeszcze jeden ikoniczny głos z Gdyni, ale trzeba troszkę poczekać na to. Liczę na Państwa cierpliwość, a tymczasem jeszcze jest jeden utwór, który dobrał Michał Żołądkowski do hasła Port. Tak, tym razem to bardzo piękna wersja portowa. John Mellencamp i Gniew Oceanu. This precious time we've only borrowed. The autumn winds have blown on through. Oh, quiet thoughts will tell our story. Tomorrow still holds out its hand to you. Yes, tomorrow still holds out its hand to you. Zaczęło się od morza. Żywiołu, który jednoczy ludzi. Silny wiatr, zmienne fale, ostre rybackie sieci. Nadmorskie życie stawiało wyzwania, ale po każdej burzy zawsze wychodziło słońce, a szum fal i śmiech mew przypominały, dlaczego warto tu żyć. To tutaj, między wodą a piaskiem, narodziło się miasto, w którego tożsamość wpisana jest wspólnota. Wspólnota, dzięki której powstał pierwszy polski port i która pozwoliła mieszkańcom stawić czoła trudnym momentom w historii. Z czasem kaszubska wioska przekształciła się w miasto. Modernistyczne budynki wyrastały obok zielonych wzgórz i nabrzeży. Przyroda, port, żeglarstwo, kultura i film stworzyły miejsce, w którym dobrze się żyje i spełnia marzenia. Gdynia wciąż przyciąga ludzi, tych, którzy chcą ją odkrywać, tworzyć i być częścią gdyńskiej załogi. Morze nadal wyznacza rytm miasta, a wspólnota pozostaje jego siłą. To ona czyni Gdynię wyjątkową. Świętujmy razem początek kolejnego stulecia. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Na stulecie Gdyni Esy Floresy studio zrealizowało filmik oczywiście z grafiką Jana Rutki, no i z Katarzyną Figurą w roli lektorki. My, zanim dowiedzieliśmy się o tym, że została, że tak powiem, pasowana na taką ikonę Gdyni, wybraliśmy także naszą ambasadorkę Gdyni, warszawiankę, która kilkanaście lat temu właśnie wybrała Gdynię. To Katarzyna Figura. Tytuł filmiku: Zaczęło się od morza. Spotkajmy się, tak jak w ostatnich słowach tego tekstu, na setnych urodzinach Gdyni. No, dzisiaj tylko minuta 26 z głosem Katarzyny Figury, ale mamy pewien plan, o którym chwilowo więcej nie powiemy. Żeby nie było zbyt sielankowo, spoglądam na zegar, za 11 minut druga. Nie wiem, jak sobie dzisiaj radzę z czasem. No, ale zobacz, może wszystko się zmieści. Więc żeby nie było zbyt sielankowo, to przypominamy, że w świecie poza oazami szczęścia panuje jednak kryzys wszelkiego rodzaju. Mamy zatem jeszcze jedną piosenkę dobraną do tego hasła. czas niespokojny, także w przyrodzie, w atmosferze, w kosmosie. Mroźna pełnia, którą wspominałam, umęczyła nas w tym roku. Księżyc bywa kapryśny. Księżyc to, przypominam, jedno z naszych słów kluczy. No i nim zamkniemy to pierwsze lutowe wydanie Trójki pod Księżycem. Bardzo dziękujemy Beacie Wojtkowi Michałowi, czyli zarazem dziękują Beata Wolska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. Proszę Państwa, wilczy, tak to będzie, wilczy Księżyc. To postraszymy trochę na dobranoc, ale to tylko film znowu. Underworld. On that great day. I will tease you all the same.